Ikiwa tunaendelea na darasa zetu za baada al-dhuhr biidhnillahi al-karim, tukisoma durusun fil aqida, ni darasa hizi katika itikadi. Kitabu ambacho tunakisoma ni Lughu Adl al-i'tiqad bi sharh al-allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah. Na baada tunazungumzia fasl ya kalamu Allah Ta'ala, kuhusiana na maneno ya Allah Ta'ala, anna Allah Ta'ala lahu sifatul kalam, kama Allah Ta'ala ana yeye sifa ya kuzungumza. Fal kalamu sifatu min sifatihi Ta'ala, kuzungumza ni sifa katika sifa zake. Wa huwa al kalamu al haqiqi, tumesoma na kuzungumza kwake ni kuzungumza kwa hakika, maneno yake yanasikika subhanahu wa ta'ala, na yanaandikwa kwa herufi. Lakini maadhalik tunamkanushia Allah subhanahu wa ta'ala kufanana na viumbe wake kwenye sifa hii. La yushbihu kalamu subhanahu wa ta'ala kalam al-makhluqin, hayafanani maneno ya Allah azza wa jal na maneno ya viumbe. Sasa katika maneno aliyozungumza muallif al-asl Ibn Qudama rahimahullah kwenye matn, alisema wa sifatillahi ta'ala annahu mutakallim bi kalamin qadimin, miongoni mwa sifa za Allah kwamba yeye ni mwenye kuzungumza kwa mazungumzo ya kale kadimi. Tukaeleza kwamba kalamu Allah min nahia kwa upande fulani ni sifa dhatia, wa min nahia ukhra ni sifa fi'liya. Inakuwa sifa dhatia bi'tibari al-asl, kwa kuzingatia asli ya kuzungumza Allah. Allah ni mwenye kuzungumza abadan toka huko kale na hata milele, hajawahi kukosa sifa ya kuzungumza eti kisha akaipata, alikuwa hana kisha akawa naye abadan subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni asli. Lakini je, maneno yote ambayo anayazungumza Allah ni ya zamani? La, ahadu kalamihi mutajaddid, baadhi sasa ya maneno yake ni mapya, hajawahi kuyasema kisha ameyasema. Kwa hivyo kuzingatia ahadu kalamihi, basi itakuwa sifatul kalami nini? Ni fi'liya. Limadha? Liannaha hidairin mutaalliqa bimashiatihi ta'ala. Ahsanta, ndiyo kipengele ambacho Ibn Uthaymeen anakuhusia kidogo hapa. Qal ta'liqun ala kalami almuallifi fi fasli alkalam, kutia ta'liq, kuweka dondoo, ta'liqun dondoo ala kalami almuallifi, juu ya maneno ya mtunzi anamkusudia Ibn Qudama rahimahullah, fi fasli alkalam, katika kile kipengele cha kuzungumzia alkalam. Qauluhu, qauli yake Ibn Qudama, mutakallimun bikalamin qadimin, mwenye kuzungumza kwa maneno ya kale. Sasa Ibn Uthaymeen anaweka ta'liq, anasema yani, anakusudia yani qadima an-naw'i, anakusudia ya kale ile asli yake, sampuli yake, hadith al-ahad, lakini ni mapya baadhi yake. Al-ahad ay al-afrad, sehemu katika maneno yake ni mapya. Na mimi hutoa mfano siku zote kwenye vitabu ambavyo Allah ameviteremsha, at-tauratu az-zabur wal-injil wal-quran, haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utaona kwamba Allah ameyazungumza maneno kwenye taurati ambayo hajayasema katika zaburi, wa hakadha amezungumza maneno kwenye taurati na zaburi, hajayazungumza kwenye injili. Na kama hivyo, kuna maneno yamezungumzwa kwenye taurati na kwenye injili na kwenye zaburi hayajazungumzwa kwenye Qur'an, bali kwenye Qur'an pana mapya. Allah amesema upya, ahadu kalamihi tajaddid. Kwa hivyo Sheikh anasema tafsiri hapa ili iweze kunyooka katika msingi ya sunna, unaposema mutakallimun bi kalamin qadimi, yani kuyasifia maneno ya Allah bi sifati alqidam, wal muradu biha qala, yani anakusudia qadima al-maw'i hadith al-ahad, ndio maana yake. Anasema Ibn Uthaymeen la yasbuhu illa hadha al-ma'na ala madhhab ahli sunnati wal jamaa, na haisili isipokuwa ni maana hii juu ya madhehebu ya ahli sunna wal jamaa. Anasema unaposema mutakallimun bi kalamin qadimin, lazima ufafanue ay qadimun naw'i wa hadith al-ahad, hakusilihi tafsiri nyingine juu ya madhehebu ya nani, ya ahli sunna wal jamaa. Pamoja kwamba dhahiri ya maneno ya Ibn Qudama hayana ufafanuzi huu, ukiangalia dhahiri ya maneno yake ni kama vile anasema maneno ya Allah ni qadimun naw'i wa qadimul ahad, yako ala litlaq. Ndio maana vitabu hivi tunavisoma kupitia shuruhu za ulama, ulama mu'tabarin, wenye kuzingatiwa, ulama ahli sunna wal jamaa, wale ambao kwa marakibisho na kusawazisha mambo wanatuelekeza kama hivi. Wanasema Ibn Uthaymeen wa in kana dhahiru kalamihi, na ijapokuwa wa in kana dhahiru kalamihi, na ikiwa dhahir, na hata kama ikiwa dhahir ya maneno yake, maneno ya Ibn Qudama katika matn, kiatizama maneno yake dhahiri yake yalivyo, kana kwamba yanaashiria innahu qadimun naw'i wal ahad, kwamba hayo maneno ya Allah ni ya kale asili yake na pia zile afradi zake. Haya, anaendelea kusherehesha qauli yake, yani muallif Ibn Qudama, sami'ahu Musa min ghairi wasita, hayo maneno ya Allah amewahi kuyasikia Musa asila ukatikati. Likaulihi ta'ala, Ibn Qudama alikuwa anakusudia kauli yake ta'ala. Ibn Uthaymeen anatuambia sasa alikuwa anakusudia kwa haya maneno, anayekusudia aya katika sura Taha aya 13, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, na mimi nimekuteua wewe Musa, basikiliza kile ambacho kinafunuliwa kwako. Wana akhtartuka fastami' lima yuha, na mimi nimekufitari wewe, nimekuchagua wewe, fastami' lima yuha, sikiliza lile ambalo linafunuliwa kwako. Kwa hivyo Musa aliambiwa asikilize maneno ya Allah, maneno ya wahyi. Wa qawluhu, na qawli yake muallif, wa sami'ahu Jibril, na ameyasikia hayo maneno Jibril, hili ni qawlihi ta'ala, hili limepatikana kwenye qawli yake ta'ala katika sura An-Nahl aya 102, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik, sema ameishusha hiyo Qur'ani roho mtakatifu kutokea kwa Mola wako mlezi. Qul, sema Muhammad, waambie ya washirikina, nazzalahu ruhul qudus min rabbik, ameishusha hiyo Qur'ani roho mtakatifu kutokea kwa Mola wako mlezi. Bi maana Jibril ameisikia Qur'ani kwa Allah, akashuka nayo kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qauli yake muallif hapa anasherehesha maneno ya Ibn Qudama kwenye matni, tumeshayapita, sio nielewa mzuri. Tamam. Qauluhu, qauli yake, waman adhina lahu min malaikatihi wa rusulihi, na yule ambaye amemuidhinisha yeye katika malaika wake na mitume wake, bi maana wako katika malaika wa Allah ambao wameyasikia maneno ya Allah kwa idhini yake Allah, kadhalika wako mitume walioidhiniwa kuyasikia maneno ya Allah. Waman adhina lahu, na yule ambaye amemuidhinisha yeye, bi maana kuyasikia maneno yake, min malaikatihi wa rusulihi, miongoni mwa malaika wake na mitume wake. Sasa anasema Ibn Taymiyyah rahimahullah, amma almalaikatu, ama malaika kusikia maneno ya Allah, hilo limethibiti. Faliqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni kwa kauli yake mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakinna, na katika baadhi ya chombo kuja lakin, na hiyo ndio sawa eh, lakin rabbuna, lakini mola wetu mlezi, idha qada amran, pindi anapolihukumu jambo, yani fauka samawati, huko kwake juu ya mbingu saba, anapotoa hukumu ya jambo, idha qada amran, anapohukumu jambo, sabbaha hamalatun arsh, wanafanya tasbihi malaika waliobeba arsh, wayahmilu arsha rabbik aha fawqahum yawmaidhin thamania. Naam, hamalatul arsh, wale malaika nane Allah kihukumu jambo, sabbaha hamalatul arsh, wanafanya tasbihi wale waliobeba arsh. Kwa hayo maneno ya Allah, yusabbihu yani bi'idhami kalami llahi ta'ala, kwa ule uzito wa maneno ya Allah, wote wanapiga takbir, wanapiga wanafanya tasbih, subhanallah, sabbaha hamalatul arsh, wanapiga tasbihi, wanafanya tasbihi wale waliobeba arshi. Thumma yusabbihu ahlu samawati alladhina yaluna, kisha wanafanya tasbihi wale viumbe wa mbinguni, ahlu samai, baadhi ya chombo zina samawati, lakini kwenye hadithi imekuja ahlu samai. Thumma yusabbihu, kisha wanafanya tasbihi ahlu samai, viumbe wa mbingu, alladhina yalunahum, wale ambao wanawafuatia wao, wanawafuatia hawa waliobeba arshi. Kwa maana tasbihi inaanza kuletwa na hamalatul arsh, malaika wale nane waliobeba arshu rahman, wakitoka wao wanawafuatia wale viumbe wa mbingu ambao iko baada ya hamalatul arsh, mbingu yenye kufuata, na wao pia wanafanya tasbihi. Tasbihi inaendelea katika hali hiyo, wakipokezana mbingu baada ya mbingu, mbingu baada ya mbingu. Anasema hatta yablugha at-tasbih ahla as-samai ad-dunya, mpaka inafika tasbihi kwa viumbe wa mbingu ya dunia, mbingu ya kwanza eh, tasbihi inafika mpaka kwao ha. Sasa naeleza Mtume alayhi salam namna jambo lilivyokuwa, fayaqulu alladhina yaluna hamalat al-arsh, na wanasema wale ambao wanawafuatia waliobeba arshi. Fayaqulu alladhina yaluna hamalat al-arsh, na wanasema wale ambao wanawafuatia waliobeba arshi. Li hamalat al-arsh, wakiwaambia wale waliobeba arshi, yani hawa wanaofuata baada ya malaika waliobeba arshi, wanazungumza wakiwaambia malaika wale waliobeba arshi, baada ya Allah kuzungumza wahi, wanawauliza madha qala rabbukum, kitu gani amekisema mola wenu. Fayukhbiruna, na wao wanawaelezea. Hii ndio asli. Kwa hivyo hamadul arsh, wakisikia wahi wa Allah yusabbihu, wanafanya tasbihi, walio chini yao wanauliza alladhina yaluna hamalat al-arsh, wale walio chini yao tabaka inayofuatia ya mbingu, wanawauliza wale wa juu yao ambao ndio wenye kubeba arshi, kasema nini mola wenu. Wale wanawaambia mola wetu kasema kadha, yusabbihu, wao nao wanafanya tasbihi. Thumma yasalu alladhina yalunahu, hadithi inaendelea, kisha wanaendelea wale wenye kufuata kuwauliza wa juu yao, madha qala rabbukum, madha qala rabbukum, fayukhbirunahu, wahakadha khabari zinaendelea kushuka maa hadha tasbihi ila samai dunia. Alikuwa anakusudia Ibn Qudama hadithi hii kwamba malaika wa Allah wapo waliosikia maneno yake si haya na wanapokezana kuambiana kile ambacho Allah amekisema kama vile ambavyo tulisikia alhadith rawahu Muslim na'am hadith al-Bukhari wa Muslim min hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa amma ar-rusul na'ama kusikia mitume maneno ya Allah sababu kasema pale juu wa man adhina lahu min malaikatihi wa madha wa rusulihi mitume pia wamesikia maneno yake wa amma ar-rusul na'ama mitume faqad thabata wa hakika imethibiti anna Allah wa hakika Allah kallama Muhammadan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alimsemesha Muhammad Laylat al-Mi'raj katika usiku leo Mi'raj safari ya kutoka Filistini katika Bait al-Maqdis Masjid al-Aqsa hararahu Allah Allah ukomboe msikiti wa Uislamu safari yake ilianzia pale mpaka katika mbingu ya saba inda Sidratil Muntaha indaha Jannatul Ma'wa huko alisemeshwa Mtume alayhi salam akamsikia Mola wake lakini hakumuona tena yani biaini kwa nini kwa jicho lake ndio tunachokizungumza ama ruyatu bi fadi hadha athbathahu abs ana wa qawluhu na qawli yake Ibn Qudama aliposema wa innahu subhanahu na hakika yeye subhanahu yukallimu almu'minin anawasemesha waumini wa yukallimunahu na wao wanamsemesha mola wao adhim katika neema ambazo watazipata ahlul janna min almu'minin ni wao kusemeshana na mola wao subhanahu wa ta'ala wa hadha thabit 'inda al-bukhari min hadithi abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu li hadithi abi sa'id al-khudri anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema yaqulu Allah li ahli al-janna anasema Allah kuambia watu wa janna baada ya kuwaingiza peponi na kuwakirimu kwa ukarimu mbalimbali uko peponi kwa maana haya ndio makazi ya ikrama hizi ikrama zenu duniani ni kama mfano tu ukasifia wewe nimealikwa dhifa dhifa ya kitaifa ita utakavyo dhifa ya kimataifa haifikii dhifa ya janna watu wa janna wana dhifa ya Allah subhanahu wa ta'ala na watakuwa humo peponi wakitumbuizwa kwa yale wanayotaka fi janna ma la ainu ra'at anasema Mtume alayhi salam katika pepo kuna neema ambazo jicho halijapata kuona wala udhunu sami'at wala sikio halijapata kusikia wala khatara ala qalbi bashar wala mambo hayo ya janna hayajawahi kupita hisia zake katika moyo wa mwanadamu yote ni mambo tofauti sisi tumuombe Allah janna imani imekuja katika riwaya salafu saleh walipokuwa wakipita katika mambo ya kidunia yenye kuhuri wakasipita mali wakapita kusudi majumba ya kifahari na starehe za kilimwengu walikuwa wakisema Allahumma la aisha illa aisha al-akhira ya Allah hakuna maisha bwana isipokuwa maisha ya akhira kwanza hayana mfano ule uzuri wake lakini ni maisha ya kudumu wa inna ad-dara al-akhirata la hiya al-hayawan law kanu ya'lamu Allah kwenye Qur'an anasema na hakika nyumba ya akhira ndio maisha ya kudumu hayo la ungelikuwa wanajua na watu haya dunia hata yakiwa mazuri vipi yatafika mahali yataishi ima utafariki utaihaga dunia utaziacha neema zako na pengine ukawa huko ukawa katika hali ambayo huwezi kutumia neema zako wangapi wana neema za kila aina lakini kukitandani kanyoka anageuzwa anageuzwa kutu anabadilishwa madaktari kutu anasafirishwa nchi mbalimbali ndio kwa Ujerumani kubadilishwa damu kurudishwa safari hiyo na hapana Ujerumani hapana pia wafuda unaita bali unaita kurudishwa ana kila kitu lakini hawezi kuneemeka hawezi kula hawezi kuvaa hawezi kuendesha gari hamu yaoni hapo ziko lakini huwezi kusitumia Akhira hakuna mahamuna kisukari ya akhira mjana. Kwa mwuna kisukari uwezi kukabili halua. Kwa vitu vitamu na viangalia, maajumati ya kupita. Jeleli za kupita yetu na kisukari. Hakuna mambo haya. Kuna kisukari, hakuna mwesha, hakuna chochote. Siha. Sikwambii upande wa wanawake. Mwanaume mmoja anapewa nguvu za kumiliki wanawake 50. Una uwezo wa 50. Hakuna kufeli. Wala kuna mikuu ya tu. Utafikia kasusi hamna mwaya. Una nguvu za asili umepewa. Una kufeli. Eh? Janna. Sasa janna ina neema nyingi jamani. Nasallallah ayaj'alana min ahli janna ya Rabb. Ni katika dua za kuomba saa zote tuombe janna sisi. Bas. Kwa hivyo Mtume Ali salam anasema yaqulu Allah li ahli janna. Anasema Allah akiwaambia watu wa janna, anawaita ya ahli janna, enyi watu wa peponi. Fayaqulu, wanasema labbaika rabbana, tumekuitika ewe mola wetu. Wa sa'daik, na utukufu ni wako. Hadithi inaendelea, hii inaonyesha kwamba ahli janna wanasemeshwa na mola wao na wao wanamsemesha. Alhadithi mutafakun alayhi. Sasa kuna jambo jingine kalitaja Ibn Qudama, ili nalo linatakiwa tulitazame. Qauluhu qauli yake, wa ya'dhanu lahu fayazuruna, na anawapa idhini wao hao watu wa janna. Fayazuruna, wanamfanyia ziara mola wao. Vipi hili? Hili linatajwa kwa kunasibishwa na hadithi ya Abi Huraira. Hadithi hii rawahu Imamu Tirmidhi katika jamii yake wa Ibn Majah, lakini Al-Imam Malik pia katika Muwatta na wengineo katika wanawazuoni. Lakini huu hadithi la yathbut, ni hadithi haijathibiti. Maulama bingwa wa hadithi, ulama al-jarh wa ta'jil, al-Imam al-Alim Abu Hatim al-Razi, amedhoofisha baadhi ya wapokezi wa hadithi hii, akiwemo عبد الحميد ابن حبيب رحمه الله انه صدوق وربما اخطا لكن بي ابو حاتم ونسيما هو عبد الحميد كان كاتب ديوان ولم يكن صاحب الحديث جرحي عبد الله بن حبيب ابن ابي العشرين من لكن عبد الله بن حبيب ابن ابي العشرين ابو حاتم وانغاليا نحوجي كان كاتب ديوان alikuwa ni mwandishi wa mafaili secretary tu alikuwa wala pia kwa sahibu alhadith hakuwa ni mtu wa hadithi alikuwa mwandishi karani wala hakuwa mtu wa ilmu basi hiyo ni jarh kwa mambo ya hadithi kwa mambo ya elimu haya si mambo yake lakini nyinyi mnataka tuwazingatie makarani pia wasomi wa dini wakuwa wanajua kusema au wanajua kuchapa makala. Ina mahali pana nafasi yake, na hii ndio heshima iliyobakia katika Uislamu. Uislamu una wasomi na ulama ambao wanazungumzia Uislamu kama vile watu wa dunia wanawasuoni wa mambo ya kilimwengu. Huwezi kunipeleka juu pale mlimani university nini nikatoe neno, nazungumza nini? Nazungumza nini mbele ya wasomi wale? Pale kuna watu wapi wanajua kuzungumza vitu vinavyotakiwa, watanukuu ndio kazi yao, na wale wanasikilizwa. Yaani mambo ya usiku na wao watawasikiliza maprofesa wao wale madokta wenye PhD manani huko katika dini. Sasa huko tuna maulama kibana, tunasikiliza mambo ya elimu tunapeleka kwao. Basi sio sisi mwana sayansi mwana hisabati, tutampelekea hesabu za msingi kama tunahitaji hesabu, tampa jengo letu watulielewelewe litakuwa mko, tampelekea mhandisi wana engineer kuangalia jengo. Dini ulama, tukiwa na heshima hii, vimbele mbele vya watu kuzungumzia dini vitakosekana. Hili wamelikosa wasiokuwa Waislamu, mila za Kiyahudi na Kinasara. Kila mtu msemaji wa dini yake, waangalia mitandao, kila mtu nabii na anatoa ufunuo na anaeleza mafundisho ya dini. Paka baadhi wale maaskofu wakubwa wanasema sasa hii fujo sasa jamani. Imekuwa sasa fujo sasa hii. Manabii wa Nyamwezi, manabii wa Kichaga, manabii wa Zaramo wako Tegeta huko. Sasa fujo hii ni kwa sababu dini yao haijadhibiti mambo haya. Sisi hakuna mambo haya. Sisi tunawakosoa mashehe katika Uislamu. Shehe akizungumza jambo hana dalili tunamuonya. Hakuna nafasi ya mashehe, tumeamua bwana, tumekaa kwenye baraza letu tukapitisha kuanzia leo. Sisi jopo la mashehe kwa kauli moja tunapitisha kwamba sasa kutokana na Waislamu wengi kuwa wavivu na mambo ya kiibada haya hawayataki, tumeipunguza dhuhuri kutokea rakaa 4 mpaka 3. Haya waseme ni waraka wa wazi, sio ni kauli ya pamoja, bila tutakubali na nani? Wanaweza wakapigwa msikitini na ni mashehe. Nasemaje? Dalili Waislamu, ushahidi ni kwamba mmeitoa 4 mpaka 3, lazima mlete maneno. Mashehe tuwapinga sisi, hatupeleki kwa mchunga. Iko kiongozi mmoja wa dini ya Ukristo anasema, wewe ni kama Waislamu bwana. Viongozi wao wanapewa challenge mpaka mtu anakimbia msikiti. Anasema hivyo, mimi nimeshaikuwa na mashehe anakimbia msikiti, anadaiwa dalili, akirudi huko dalili. Akisema kitabu hiki kinaletwa, shehe tusomee, hamna. Hamtakiona? Basi itakuwa ni kuchanganya, kwani mtakuja ala asim na kingine. Shehe anabanwa. Hapa hakuna hewala bwana. Hii dini yetu hewala bwana, hakuna huko huko. Ndio maana Uislamu ubakia salama. Na hata bid'a zinajulikana, hii ni bid'a. Na wanao wenye kupotosha wanajulikana wamepotosha. Na uzuri hata mashehe waliopotosha wanajua. Wao sasa kwa nini ubaya gani? Kwa nini sio heri? Na kwa nini tunakulazimisha ufanye? Wewe wenyewe unajua ni chaka hiyo, hakuna kitu. Hatukulazimisha. Ukitaka fanya mambo utaki basi. Sio lazima ufanye mambo riba. Sio lazima bwana. Hatukulazimisha sisi. Wanajua hawana dalili. Ndio uzuri wa heri ya dini yetu, eh? Haya, sasa huyu bwana kajeruhiwa kwamba hakuwa katika wasomi, alikuwa ni karani tu. Sasa hadithi imedhoofishwa kupitia yeye. Ulama wanasema na kuna marwati wengine. Hadithi hiyo ni hadithi ya Abi Huraira, inasema hivi: ni hadithi ya Abi Huraira ka shekhe ameleta anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qan, aidha Mtume sallallahu alaihi wasallam inna ahlal jannati, hakika watu wa peponi, idha dakhalu fiha, pindi watakapoingia ndani hizo pepo, nazalu bifadli a'mali, watashuka kwa daraja za matendo yao. Yani watu watapewa pepo kwa mujibu wa amali zao. Ndio maana kuna pepo za juu na za chini. Lakini angalia Allah alivyokuwa kirimu mmoja wake, huyo mwenye pepo ya chini kabisa kabisa, mtu mwenye pepo ya chini tunasema anajiona hakuna mwenye neema kuliko yeye, kwamba hakuna aliyeneemeshwa kama yeye, anajigamba kabisa. Na yeye yuko chini kule, niambie, hawa Firdaus al-A'la au Jannatul Khuld, mambo yakoje huko? Nurun ala nur. Allah amejalia maisha ya akhira hayana vifundo, kwamba mimi nimekosa bwana. Kila mtu karidhika, sasa watashushwa huko katika pepo kwa madaraja yao, kwa madaraja ya matendo yao. Kisha hadithi inasema thumma yudhanu lahum, kisha watatolewa idhini kwa wao, fi miqdari yaumi jumua, katika kiwango cha siku ya Ijumaa, min ayami dunia, katika siku za dunia. Yani inakadiriwa wataruhusiwa kuifanya ziara hii mara moja kwa wiki, kwa kiwango cha masiku ya dunia. Yani kana kwamba kila baada ya wiki wanakwenda kumtembelea Mola wao. Fayazuruna Rabba, na wanamfanyia ziara Mola wao. Ibn Qudama amethibitisha suala la waumini kumfanyia ziara ya Allah kupitia hadithi hii. Walhadithu lam yathbut, na hadithi haijathibiti. Alhadithu rawahu Ibn Majah wa Tirmidhi wa qala gharib wa dha'afahu al-Albani al-Allama Nasiruddin al-Albani rahimahullah kaidhu fi shaykh al-Uthaymeen katika baadhi ya kuvia vinasema na tawakaf yaani masuala. Sisi tunatawakaf kusema kwamba waumini watamfanyia ziara au la, dalili ya hijani. Kwa hiyo tunafanyaje? Tunanyamaza. Wa hadha huwa al-asra. Wa qawluhu, na kauli yake, wa qala Ibn Mas'ud, na amesema Ibn Mas'ud, idha takallama Allah bil wahy, pindi anapozungumza Allah kwa wahy, sami'a sawtahu ahlu samai, wanaisikia sauti yake viumbe wa mbinguni. ruya dhalika ani nabi sallallahu alayhi wasallam. Sheikh akasema hivyo, Ibn Qudama limepokelewa hilo kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ibn Uthaymeen anasema athar ibn Mas'ud, hii athari hii ya Ibn Mas'ud lam ajiduhu bihadha al-lafz, sijaipata mimi kwa tamko kama hili. Kisha anasema wa dhakara ibn Khuzaimah turuqahu fi kitab at-tauhid, na ametaja Ibn Khuzaimah njia za athari hii, turuqahu ay turuqa hadha al-athar, ametaja Ibn Khuzaimah rahimahullah njia zake athari hii fi kitab at-tauhid, kwenye kitabu tauhid, bi alfadhi minha, kwa matamko mbalimbali. Miongoni mwa haya matamko ambayo ametaja athari hii Abdullah bin Mas'ud, tutaona hapo chini kama hii athar maana yake imekuja kwenye hadithi marfu, imethibiti kwenye hadithi marfu. Ibn Khuzaimah katika matamko aliyotaja ni sami'a ahlu samawati lis-samawati salsalatan, watasikia au wanasikia watu wa mbinguni, lisamawati, kuzisikia hizo mbingu, salsalata, mgongano wa kelele kama ile sauti za chuma. Salsala, wanasema ulama, ni sautu alhadid idha waqa'a ba'dahu ala ba'd, ni sauti za vyuma vinavyogongana. Kwa hivyo Allah akizungumza wanasikia watu wa mbinguni, kuzisikia mbingu, mbingu zenyewe zinapiga kelele. Allah akizungumza zinapata hofu. As-samawat, sami'a as-samawat, wanasikia watu wa mbinguni, lis-samawat, kuzisikia mbingu. Wanasikia nini? Salsalat, mbingu zinatoa kelele kama kelele za mgongano wa vyuma. Tutaona baadhi ya riwaya zinasema mbingu zinatetemeka kwa Allah kuzungumza haya. Wa amma al-marwiyu ani an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, Sheikh Ibn Uthaymeen anatuongeza ziada, ama ile ambayo imepokelewa, kwa maana hadithi iliyopokelewa, amma al-marwiyu ani an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ama kile ambacho imepokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, huwa min hadithi Nawas bin Sam'ana marfu'an, nacho hicho ni kupitia hadithi ya Nawas ibn Sam'an marfu'an, hadithi sahih. Anasema Mtume alayhi salam, idha arada Allah an yuhya bi amrihi, anapotaka Allah kuzungumza wahi wa jambo lake, an yuhya bi amrihi, kuzungumza wahi kwa jambo lake, takallama bil wahi, anazungumza Allah kwa huo wahi. Fa idha takallama, na pindi anapozungumza Allah, akhadha as-samawati minhu rajfatan, zinaupata au zinaipata mbingu kutokana na huo wahi wa Allah mtetemeko. Akhadhat as-samawati minhu rajfa, mbingu zinaupata kwa sababu ya huo wahi mtetemeko, kwa maana mbingu zilitetemeka. Au qala, au akasema ra'da, ra'datun shadida, zinapata mbingu kwa sababu ya huo wahi mtikisiko mkubwa. Ra'da ina maana ihtiram, wala si radi. Ra'da na pia tamko ri'da, ra'datu au ri'da, ihtiram shadid, tetemeko mkali na si radi. Ra'da shadida, zinapata hizo mbingu kwa sababu ya huo wahi mtetemeko mkali. Min khawfi llahi, kutokamana na khawfi Allah. Faidha sami'a dhalika ahlu samawati sa'idu, na wanapolisikia hilo viumbe wa huko mbinguni wote wanazimia. Sa'idu, inna sanulqi alayka qawlan thaqila, sisi ndio tunachezea maneno ya Allah. Athqalain, viumbe wawili hawa majini na watu, lakini viumbe vingine vinaadhimisha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiasi kikubwa sana. Basi wakati wetu nafikiri umefika wa kumaliza hapa. Alhadithu rawahu Ibn Khuzaimah wa Ibn Abi Hatim. Insha Allah fasli inayofuatia ni fasli Al-Qur'an kalamu Allah. Sasa amezungumza sifatul kalam kwa ujumla, hapa sasa anazungumzia al-Qur'an. Kwa maana min kalami, miongoni mwa maneno yake Allah nini, nakafi bi hadha al-qadr al-shaykh. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan.